Гутаркі Міколы Ермаловіча. Нелегальны ці пазацэнзурны падпольны друк у Беларусі з'ява цікавая і да некаторай ступені загадкавая, таму што да нашага часу яшчэ мала вывучана. Пад нелегальным друкам мы маем на ўвазе выданні дэмакратычнага кірунку, якія змяшчалі інфармацыю альтэрнатыўную афіцыйнай, выходзілі і распаўсюджваліся бяспільнага кантроля галоўліта тагачаснай савецкай цэнзуры. Гутарка аб усім, што баліць Мікола Ермаловіча, гэта забытая беларуская традыцыя свабоднага і незалежнага слова і незалежнага свабоднага грамадства і яго самаахвярнай уласнай ініцыятывы ў Беларусі 60-х-70-х гадоў 20-га стагоддзя. Гутаркі друкаваліся ў нас, у Беларусі, і арыентаваліся на беларускага чытача. Яны сведчылі пра існаванне традыцый свабоднага слова ў Беларусі, пра сталае ўсведамленне перадавым грамадствам Беларусі вартасці свабоды слова. Гутаркі Ермаловіча адносяцца да перыядычнага выдання, таму што выходзілі прыкладна адзін раз на тыдзень. Гэтыя творы адлюстроўвалі прагу людзей да самавызначэння. Яны былі поўны творчай энергіі. Паслядоўнасць і пераемнасць Падснежніка і Гутарак Ермаловіча ёсць выразная асаблівасць беларускага нелегальнага друку. Гэтым характарызуецца нелегальная выдавецкая дзейнасць, якая пастаянна спасылаецца да беларускай традыцыі канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, перыяду ўзнікнення і станаўлення сучаснай Беларусі. Нелегальныя выданні 60-х, першай паловы 80-х гадоў на Беларусі падрыхтавалі сапраўды выдавецкі выбух у 1988 годзе. У гэтым шэрагу аўтараў і выдаўцоў цікавай і легендарнай постаццю з'яўляецца беларускі гісторык і літаратар Мікола Ермаловіч, які ў 1963-1964 годах выпускаў рукапісны «Падснежнік» і ў 1975-76 годах «Гутаркі». Мікола Ермаловіч – заснавальнік нерамантычнай плыні ў беларускай гістарыяграфіі, а яго кніга «Па слядах аднаго міфа» абарачалася падпольна ў беларускім самвыдаце аж 20 год. З пазіцыі сённяшняга дня – мы разглядалі не толькі ліберальны перыяд першай паловы 90-х гадоў 20-га стагоддзя пасля атрымання беларусамі незалежнасці, але і 60-е, 90-е гады, калі магчымасці для выдавецкай дзейнасці былі больш складаныя, а прыхільнікам падпольнага друку пагражалі жорсткія рэпрэсіі. Але пазацэнзурны друк у той складаны час знаходзіў і сваіх аўтараў, і сваіх чытачоў. Як ужо адзначалася, гутаркі Ермаловіча сталі працягам рукапіснага «Падснежніка», якіх у 1963-64 годах выйшла 4 нумары. Яго выданне спынілася пасля зняцця з пасады першага сакратара ЦК КПСС Хрушчова, і калі ў грамадскім жыцці СССР установілася атмасфера падазронасці і выкрывальніцтва. Гутаркі Мікола Ермаловіч падпісываў псеўдонім «Сымон Беларус» з нумара 2 і з гэтага нумара дэвіз «Аб усім, што баліць», які мясціўся пад тытулам «Адным радком». Усяго выйшла каля 50 гутарак. Частка іх была страчана ці прапала. Найбольш поўны камплект гутарак захоўваецца ў Беларускім дзяржаўным архіве музеі літаратуры і мастацтва, у асабістым архіве Мікола Ермаловіча. Усіх гутарак там налічваецца 43 нумары. Першы нумар датаваны 14 лістапада 1975 года, апошні 45-53 13 лістапада 1976 года. Гутаркі ёсць празаічныя, апавяданні, артыкулы, гістарычныя эсэ, гістарычны аповед, гістарычны артыкул і паэтычныя. Верш. Невялікая паэма. Паслухай, паважаны слухач, гутаркі Мікола Ермаловіча, і ты рэальна спазнаеш той не зусім далёкі ад нас час, той век, тую эпоху, і яшчэ раз акунешся ў складаныя стасункі тае пары. Сярэдзіна 70-х гадоў 20-га стагоддзя.